NPO Radio 1. 5 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. WikiLeaks-oprichter Julian Assange gaat schuld bekennen aan spionage in de zaak die de VS tegen hem heeft aangespannen. In ruil daarvoor mag hij waarschijnlijk terug naar zijn thuisland Australië, melden Reuters en AP op basis van rechtbankstukken. Volgens WikiLeaks is Assange al weg uit de gevangenis in Londen en is hij op het vliegtuig gestapt. Waar naartoe staat er niet bij. Maar waarschijnlijk verschijnt de klokkenluider woensdag voor een rechtbank op de Noordelijke Marianen. Die eilanden liggen in de Grote Oceaan en horen bij Amerika. Ze liggen op zo'n 5 uur vliegen van Australië. Bij een brand in een woontoren in Luik in België is een dode gevallen. 14 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De brand brak gistermiddag uit in de kelder en verspreidde zich via de elektrische leidingen naar de rest van het 85 meter hoge gebouw. Vanwege de rook in de trappengangen gingen veel bewoners op hun balkon staan. Mensen werden daar weggehaald door brandweerlieden uit helikopters en er werden ladderwagens ingezet. De evacuatie duurde tot laat in de avond. Het gaat wereldwijd slecht met de mentale gezondheid van meisjes. Ze hebben onder meer last van hoofdpijn, slapeloosheid en depressies. Blijkt uit nieuw onderzoek. In 2022 had meer dan de helft van de meisjes hier wekelijks last van. In Nederland doen jongeren het wat beter, maar ook hier steeg het aantal meisjes met mentale klachten sinds 2017. Volgens de onderzoekers komt het deels door prestatiedruk op school, sociale media en de coronacrisis. Het Nederlands elftal is zonder zelf te spelen al door naar de 8e finales van het EK. Albanië verloor gisteravond met 1-0 van Spanje. En daardoor weet Oranje nu al dat het bij de beste nummers 3 hoort die doorgaan. Nederland speelt vandaag tegen Oostenrijk en kan ook nog groepswinnaar worden of tweede in de pool. Het weer. Na een heldere nacht schijnt de zon de hele dag volop. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. In ruim 40 jaar maakte ze 27 albums en verkocht ze 250 miljoen platen. Nou, dat is niet niks. Dat gaat over zangeres Celine Dion. Toch staat de 57-jarige oude Canadese diva niet meer op het podium. Niet omdat ze niet wil, maar omdat ze niet meer kan. Ze lijdt aan een zeldzame ziekte. In de vandaag verschenen documentaire I Am Celine Dion zien we hoe de ziekte haar leven beheerst. Is the sound man okay? My voice is the conductor of my life. When your voice brings you joy. I can't wait to fly. Avoir les garçons? Je t'aime. Bonjour. You're the best of yourself. I need my instrument. I'm alive. Soy. 911, what's your emergency? I've been diagnosed with a very rare neurological disorder, and I wasn't ready to say anything before. But I'm ready now. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van dinsdag 25 juni. In deze uitzending praten we over de documentaire I Am Celine Dion, die vanaf vandaag te zien is op Amazon Prime. In deze documentaire vertelt de zangeres op een heel open manier over haar ziekte, het Stiff Person Syndrome. Deze auto-immuunziekte veroorzaakt bij haar onder andere stembandspasmen. Ja, wat voor impact heeft dit op zo'n grote zangeres als Celine Dion? Ik ga daarover praten met Erik de Munk van RTL Boulevard, die ook bij mij in de studio zit. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen. Vroeg? Ja, normaal slaap ik nog op dit tijdstip. Ja, want jij werkt meestal natuurlijk 's avonds. Ja, dus ik heb wel een zoontje van bijna 10, dus ik ben eraan gewend om vroeg op te staan. Maar dit is zelfs voor mij vrij extreem. Nou, gelukkig staat de koffie al naast je. Dus ik hoop dat je een beetje wakker houdt. En anders houdt de muziek je wel wakker. Want we hoorden net Celine Dion in de opening van haar documentaire. Ja, ze begint met die documentaire met excuses aan haar fans, omdat ze zo lang niks van haar heeft laten horen. Hoe lang is zij al weg uit de openbaarheid? Nou ja, het begon natuurlijk eigenlijk net als bij de hele wereld, bij ons allemaal, met corona. Toen was zij met een tournee bezig waar die ze dus in één keer stil moest leggen, net als wij allemaal. Maar toen corona weer een beetje achter ons lag, bleef het bij, ja, rondom Celine Dion best nog wel stil. En eind 2022, dus bijna 2 jaar geleden, kondigde zij dus aan via een super dramatische Instagram-video waar we net een stukje van hoorden. Ja, dat zij dus dat stiff person syndrome had. Dus dat zij, ja, spasmes had aan onder andere haar stembanden. Dus dat zij dus niet meer kon optreden. En ja, dat kwam na een periode dat ze al heel veel concerten had afgezegd. Dus dat ze elke keer zei, ja, ik heb een keelinfectie of ik heb allerlei smoesjes. En dat haalt ze in die documentaire ook aan. Dat vond ik echt het vreselijkste om te doen, dat ik tegen mijn fans moest liegen. Dus zij heeft dus 2 jaar geleden gezegd, ja, het gaat niet meer, ik moet alles stilleggen. En toen kwam zij dus eigenlijk uit de kast met dat syndroom. Wat een bizar zeldzaam iets is, hè? Want 1 of 2 mensen op de miljoen, die heeft dit. En ja, eentje daarvan is dus Celine Dion. Ja, ja, en je zegt al, je bent ook fan van haar. Ja, we hebben haar ook heel lang gevolgd. Had jij al iets van, er klopt iets niet, toen zij kwam met die smoesjes? Nou, wat ik wel ingewikkeld vond is bij Celine, kijk, zij is echt nog van de oude stempel, hè? Dus zij is nog van het live zingen. Ze doet of een show helemaal goed of ze doet het niet. Dus ik vond het wel al opvallend dat zij, zeker na corona, ik dacht, ja, zij leeft zo voor haar fans, zij wil gewoon iedereen weer zien. Vond ik het wel wat vreemd dat het elke keer maar duurde en maar duurde en we hoorden zo weinig. Dus ja, ik vond het wel gewoon lastig. Maar als je dan dus nu hoort wat zij dus in de documentaire ook vertelt, dat het dus, kijk, voor ons kwam het best wel als een verrassing. Maar ja, dat zij dus al 17 jaar lang heeft zij dus zelf al deze klachten. Dus dat is heel klein begonnen met dat ze af en toe de tonen niet meer kon halen. Ja, dat vond ik wel shocking, dat je dat zo lang verborgen kunt houden, terwijl het echt wel een pittig iets is, want ze kon gewoon op bepaalde avonden gewoon die shows niet meer doen. Dat zegt ze ook, hè, dat ze dan met die microfoon naar de fans ging van, god, nou, dan konden zij een beetje die gaten opvullen. Dus ik vind het wel bizar dat zij zo groot is en dan dit toch zo lang onder de pet heeft weten te houden. Ja, want die documentaire die is vandaag beschikbaar, die kunnen we vandaag allemaal zien, maar jij hebt hem al gezien, zelfs 2 keer, zei je al even voor de uitzending. Ja, ik dacht 1 keer gewoon even om erin te komen en dan nog een keer dacht, oh, misschien heb ik wel dingen gemist. Ja, dat heb je natuurlijk altijd. Als je het weer ziet, dan vallen er weer nieuwe dingen op. Ja, wat vond je daarvan? Of is er iets waarvan je zegt, nou, dat is me echt wel bijgebleven? Nou ja, wat dus echt, kijk, we hebben die trailer al miljoenen keren bekeken. De hele wereld heeft het al maanden over deze documentaire. Maar als je hem ziet, dan kijk je dus echt totaal anders. Dit is echt een documentaire die je gewoon gezien moet hebben. Omdat er zit dus een scène in, en dat is zonder al te veel te verklappen, maar er zit dus aan het eind van die documentaire zit een scène die duurt echt ruim 20 minuten. Waarin dus Celine Dion, nadat je dus helemaal hebt gezien hoe het leven voor haar is. En waarin je ook echt wel denkt, ik had namelijk ook af en toe dat ik dacht, ja, Celine, je bent best wel, ze heeft natuurlijk een groot fortuin. Ze heeft een eigen verpleegster de hele dag tot haar beschikking. Dus dat je ook denkt, oké, Celine, maar ja, voor jou is zo'n ziekte natuurlijk heel anders dan voor iedereen. Net als op het moment dat je dat denkt, ja, dan krijgt ze dus tijdens het draaien van die documentaire een aanval. Dus dat is een soort crisismodus waar ze in komt. Dus ze heeft een nummer opgenomen. Dat gaat haar heel moeilijk af. Ze heeft heel intensief gewerkt. En dan krijgt ze dus zo'n spasme. Dus ze krijgt in één keer zo'n aanval. Dus je ziet haar gewoon van de Celine Dion zoals we haar kennen. Een beetje gekkig, vrolijk. Helemaal ineen krimpen. Ze gaat liggen. Ze ligt een soort van schuimbekkend op een tafel. Ja, en ze kan dus niks meer. Dus je ziet gewoon een van de grootste wereldsterren die we hebben, zie je gewoon helemaal kapot gaan en stuk gaan. En we zien het allemaal. Dus je ziet het vanaf het begin dat het gebeurt, ja, totdat ze er weer uitkomt. En toen dacht ik wel echt, jeetje mina, het zal je maar overkomen dat je gewoon een van de meest beroemde, bekende zangeressen bent van de wereld, die nog zo leeft voor de muziek, voor het zingen. Ja, dat dit je dan overkomt. Want het is niet alleen dus die ziekte, maar ook dat het zo onvoorspelbaar is. Want je hebt dus geen idee wanneer het je overkomt. Dus dat is natuurlijk heel moeilijk plannen met een tour of wat dan ook. Ja, waar dus duizenden mensen van afhankelijk zijn. Dan kan je niet denken, zeggen van, ja, het gaat allemaal niet. Dus dat vond ik wel gewoon heftig om gewoon te zien. En dat zie je gewoon niet in die trailers. Dat kun je gewoon eigenlijk, dat moet je gewoon ervaren door die documentaire te kijken. Ja, en heel kwetsbaar ook. Dat wat er gewoon in is gebleven, die scène. Ja. Ja, dat is ook dat je denkt, nou, die vrouw wilde echt alles laten zien. Want ergens in dat proces dat ze dat dus ondergaat, vragen ze aan haar, Celine, goh, we zijn aan het draaien, wil je dat we stoppen? Dan zegt ze ook gewoon, nee, ik wil dus niet dat jullie stoppen. Ik wil dat jullie doorgaan. Maar ook bij scènes, er zit ook een scène in dat ze dus na jaren weer een nummer opneemt. En ja, dan begint ze ook meteen te huilen als ze erover praat. Want ze zegt ook gewoon, ik kan het niet meer. Ze zegt, ik kan niet meer die tonen halen. Mijn stembanden werken niet meer mee. Ja. En als je dan al 40 jaar, zeg maar, vanaf ongeveer je kindertijd zangeres bent, en dat is waar je onbekend bent, hè, want het is natuurlijk Celine Dion, zij is met die prachtige stem, ja, dan is dat natuurlijk super kwetsend. En dat en kwetsbaar ook om te laten zien. Dus dat vind ik echt wel te gek aan haar. En zeker in een wereld waarin zij zitten. Uiterlijk vertoon, Amerikaanse droom. We laten het allemaal maar niet zien hoe heftig het is. Zij laat dat wel zien. En dat vind ik echt fantastisch. Ja, we gaan het komende uur ook nog even iets dieper in op die documentaire, maar ook op die ziekte van haar. Wat voor impact dat heeft. En ook natuurlijk gaan we het over haar carrière hebben. Maar eerst nog eventjes naar jou, want jij bent echt fan van haar. Ondanks dat je eigenlijk wel heel jong was toen ze echt doorbrak. Ja. Dus hoe is bij jou die liefde voor haar en haar muziek ontstaan? Kijk, er is één hypercommercieel nummer van Celine Dion, waarin ze dus wereldberoemd, wat haar grootste hit is nog steeds. Dat is natuurlijk het nummer van de Titanic, hè? My Heart Will Go On. Er zijn heel veel mensen die alleen maar dat nummer kennen van haar. Nou, toen heb ik haar eigenlijk ook leren kennen. Dus ongeveer net als de halve wereld door dat nummer van Titanic. Toen dacht ik, hey, wat is dit? Wie is deze vrouw? Waarom is zij zo fantastisch? Nou, toen was ik ongeveer 16. Toen ben ik een beetje in haar leven ook gaan duiken. Het Songfestival. Maar ook dat leven wat zij leidde. Want ze had natuurlijk die manager van haar, wat vroeger haar manager was. Die was jaren ouder dan zij, 20 jaar ouder dan dat Celine Dion was. Dat werd uiteindelijk haar echtgenoot. Dus ik ging een beetje ook in dat privéleven van haar duiken. Ze kwam uit een heel groot gezin. Ze had een kinderwens. Dat lukte allemaal niet. Dus ik was enerzijds vond ik gewoon haar fantastisch. Omdat echt zo'n oldschool diva, fantastische stem. Een beetje gek in interviews ook. Dat je denkt, wie is deze vrouw? Maar ook dat hele privéleven, dat het allemaal niet zo makkelijk afging. Dat ze als kind al beroemd wilde worden. Dat haar dat uiteindelijk gelukt is. En ook nog een van de grootste wereldsterren die we hebben. Dus ja, dat hele pakketje is eigenlijk gewoon, ja, waarom zou je niet van haar houden eigenlijk? Ja, nee, ik herken dat. Normaal zit ik hier een beetje in een trui en een oud t-shirt, omdat ik denk, 's morgens snel omkleden. Ja. Maar ik heb vandaag ook echt even een mooie jurk aangetrokken. Want ik dacht, we gaan het toch over Celine Dion hebben. Celine Dion. Ja, dat is wel belangrijk. Oké, maar zit jij thuis te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Erik de Munk van RTL Boulevard. We hebben dus over Celine Dion vandaag. Stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, de artiest Celine Dion die heeft een mega schare fans. Daar hadden we het al even over. Die ziekte betekende dus dat ze heel veel optredens moest afzeggen. En dat vond zij heel erg pijnlijk. Laten we heel even naar een stukje luisteren in de documentaire waarin ze uitleg geeft over waarom ze niet meer kan optreden. I miss you so much. I miss seeing all of you. Being on the stage. Performing for you. I always give 100% when I do my shows. But my condition is not allowing me to give you that right now. For me to reach you again, I have no choice but to concentrate on my health at this moment. And I have hope that I'm on the road to recovery. Ja, je hoort hoe erg ze het vindt dat ze niet meer kan optreden. Maar laten we nog heel even, je noemde al even die ziekte, hè? De stiff person syndrome, een auto-immuunziekte, dat heel weinig mensen die hebben. En je noemde al even dat impact heeft op haar stembanden. Ja. Kan je nog iets meer vertellen over die ziekte? Weet je daar meer over? Wat dat met haar doet en hoe dat zich uit? Ja, nou ja, wat ik dus net ook al zei, kijk, het begint dus heel klein. Dus ze heeft er dus al 17 jaar last van, zegt zij dus nu. Dus dat begon met inderdaad dat ze af en toe met optreden de stembanden niet meer helemaal goed kon warm krijgen. Dus dat ze de toon niet meer kon houden. En het is dus eigenlijk een heel breed spectrum aan spiergebruik. Dus dat zie je in die documentaire bij Celine ook. Wisselt natuurlijk per patiënt, maar bij haar zijn het de stembanden inderdaad. Maar bijvoorbeeld ook gewoon de handen of de benen. Maar je ziet dus dat ze zo'n aanval krijgt, dat ze gewoon de handen helemaal ineen krimpen. Dus het zijn je spieren die gewoon niet meer goed, die niet meer goed functioneren in combinatie met je hersenen, de signalen die dus doorgegeven worden. Ja, en wat dus bij Celine Dion heel ingewikkeld is dat het dus heel onvoorspelbaar is. Dus het is als ze dus heel druk is geweest of als ze zich heel erg inspant, dan heeft ze dus meer kans om dus zo'n aanval te krijgen. Maar ja, dat weet je dus gewoon niet. Dus er zitten hele goede dagen bij, er zitten hele slechte dagen bij. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En er is ook nog helemaal geen duidelijke diagnose of wat het nou precies is of hoe het zich ontwikkelt. En er is dus ook geen medicijn voor. Je kan het alleen onderdrukken, begreep ik. Dus met pijnstillers of met fysiotherapie. Maar er is niet echt een medicijn om het te genezen. Nee, en dat is natuurlijk wel heftig om te zien. Kijk, want Celine Dion, dat zie je in die documentaire ook. Hè, ze heeft echt pillendoosjes. Nou, dat is ongelooflijk. Dat heeft de halve badkamer ongeveer in beslag genomen. Ze moet heel veel medicatie slikken. Ze heeft dus een persoonlijke verpleegster bij zich de hele dag. Dus dat is in haar geval natuurlijk heel goed en heel fijn dat ze dat heeft. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen, gewone mensen, zeg maar, tussen aanhalingstekens, die dat dus niet hebben. Dus dat is gewoon heel ingewikkeld. En ze doet inderdaad allerlei trainingen en ze wil steeds beter worden en allemaal dat soort dingen. Maar het blijft gewoon heel lastig, omdat ze natuurlijk niet weet, of in het algemeen weten ze nog niet hoe zich dat ontwikkelt. En ook niet of het erger wordt, want nu zit ze dus in een fase dat het wel weer beter gaat. Hè? Dus dat ze zich allerlei therapieën, fysiotherapieën, dat ze dus, ja, gaat het nu de goede kant op? Ja, dat een beetje stabiliseert, laat ik het zo zeggen. Precies. Want echt beter word je niet. Nee, maar dat ze zich in ieder geval zelf beter voelt. En dat ze dus ook, want dat zit dus ook in die documentaire. Ze zegt, ja, er waren gewoon hele periodes dat ik niet naar buiten kon, dat ik echt niet op kon staan, dat ik mijn benen niet kon gebruiken. Dus er zit wel een soort van ontwikkeling in. Alleen dat is natuurlijk heel lastig met spieren, je hersenen. Ja, het kan natuurlijk zomaar weer, dat zegt zij ook, het kan natuurlijk zomaar weer de andere kant op gaan. Het kan gewoon een afslag nemen, waardoor het helemaal weer, dat ze helemaal weer terug bij af is. Ja, je zei net ook al even, het wordt ook erger als je onder druk staat of stress ervaart. Nou ja, zo'n live show, dat is keihard werken. Dat zien we ook in deze, maar ook in andere documentaires. Ik heb er ook een paar wat oudere documentaires teruggekeken. Onder andere dat ze en een tweelingbaard en een world tour voorbereidt. Nou, dan zie je ook hoe, dan krijg je een beetje een beeld van hoe intens hard werken zo'n tour is. Ja, dat is natuurlijk wel iets waarvan zij misschien denkt, dat gaat me niet meer lukken. Nee, nou ja, een normaal mens zou ik eigenlijk van zeggen, nou, die zou misschien dat een keertje dus melden van, nou, het gaat me niet meer lukken. Nee. Dit kan gewoon niet meer. Zeker als je misschien ook wat ouder bent. Het is niet dat ze bijna dood is, maar ze loopt toch tegen de 60 aan, heeft nog 2 kinderen thuis wonen. Maar Celine Dion wil daar dus niks van weten. Ze heeft dus eigenlijk 1 groot doel in haar leven. En dat is, ze wil de mensen blijven vermaken. Hè. Ze wil de fans blijven vermaken. Dus zij wil gewoon wat er ook nodig is, kosten wat kost, wil zij dus dat podium weer opkomen. Wat is dat aan haar? Dat zij zegt, ik moet en zal weer. Want ook wat je ook aan het begin van die documentaire ziet, ze is zo verdrietig, met name ook voor haar fans, dat ze dat niet meer kan doen. Ja, ja. Terwijl ik denk, heel veel mensen zouden denken, ik ben verdrietig voor mijn familie, voor mijn kinderen, voor... Dat zal ze ook zijn. Maar wat is dat in haar dat ze zo graag die fans wil bedienen? Kijk, die documentaire begint ook, en dat vind ik dus heel mooi gekozen, en het is een heel mooi steltje. Het begint en eindigt met een soort home video van Celine Dion als kindje nog. Dus dat ze echt nog een heel klein meisje is, en dat ze op camera zegt, ja, ik wil gewoon beroemd worden en ik wil de mensen vermaken. Dus ja, dat is gewoon haar oerwens wat ze als kind al had. Nou, dat hebben natuurlijk heel veel kinderen of mensen hebben dat. Heel weinig lukt het maar. Dus ik kan me ook voorstellen dat het is haar wel gelukt. Ze is een van de grootste ter aarde die we hebben. Dus ik snap ook dat ergens dat stemmetje er zit van, nou, ik wilde dat altijd, dus ik wil dat ook volhouden. Kijk, Celine Dion heeft het altijd al gehad, dat je soms echt dacht, waar hele grote sterren zoals een Madonna, Britney Spears, Jennifer Lopez, noem het op, die op een gegeven moment dacht, nou, het kost me heel veel moeite, ik ga af en toe een playback doen. Dat heeft zij allemaal nooit gehad. Zij wilde het live doen of anders deed ze het niet. Dus dat heeft zij gewoon heel sterk. Daarnaast heeft zij haar hele leven lang voor haar man gezorgd. Die was ziek. Die heeft ze dus helemaal tot aan de dood heeft ze hem begeleid. Ze is aan kanker overleden uiteindelijk. Ja, precies. Ja. En zij heeft daarna, heb je ook een soort opzien leven, dat ze helemaal weer voor zichzelf ging leven. Ze ging allemaal weer, ze kwam weer veel buiten. Ze ging zich supermooi aankleden. Dus ik denk ook dat dit voor haar, ja, dat dit eigenlijk haar tijd is. Dat ze eindelijk weer gewoon kon, dat ze kon gaan. Dus ik heb ook heel erg het gevoel dat zij gewoon nog niet klaar is met zichzelf. En daarnaast zit er natuurlijk bij, net als heel veel grote sterren, zeker door wat ouders zeggen, toch een beetje zo'n godcomplex aan vast. Hè? Dus dat ze denkt van, ja, ik leef voor de fans, de wereld heeft mij nodig, dus ik moet er zijn. En ja, in het geval van Celine Dion, ja, zij moet er echt wel hard voor werken, want je ziet er ook in die documentaire elke dag trainen, frustraties, want het lukt gewoon heel vaak niet. Kijk, het is dus niet zo als je conditie slecht is of je stem is, je bent niet goed bij stem. Nee, het is bij haar gewoon een soort Russische roulette, hoe ze dus opstaat 's ochtends. Dus het is heel veel frustratie, maar dat is het voor haar allemaal waard, omdat zij toch, ja, zij wil die fans blijven pleasen. En aan de andere kant heeft zij natuurlijk ook, ja, die liefde van die fans gewoon nodig om aan het eind van de dag te halen. En dat is ook heel erg gewend natuurlijk. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je, als je zo'n groot artiest bent, je hebt zoveel wereldtours gegeven en zoveel grote hits, dat je ook zelf wil kiezen wanneer je stopt. En op het moment dat dat voor je gevoel, denk ik, van je afgenomen wordt, dat je dat niet meer zelf kan kiezen, dat lijkt me ook heel ingewikkeld. Ja, nou ja, en dat was natuurlijk ook voor ze, dat is 100% absoluut waar, want ze wil natuurlijk zelf op je eigen voorwaarden, wil je je stoppen. Ja. En zij zat natuurlijk net weer midden in een wereldtour. Dus zij zat net in die flow van dat ze weer met de muziek de wereld overging. Ze had dus dat best wel een tijd had ze alleen maar in Las Vegas opgetreden. Ze wilde dicht bij huis zijn, dicht bij de man zijn, dicht bij de gezin zijn. Dus ze zat net weer in een flow van, oké, daar ben ik. Ik ga de wereld weer laten zien wat ik in huis heb. En toen gebeurde dit allemaal. Eerst corona, toen die ziekte werd steeds heftiger. Dus zij moest inderdaad van de ene op de andere dag stoppen. Je ziet ook, er zit ook een hele, vind ik een hele mooie scène in de documentaire, dat ze dus in een soort, ja, het is echt bizar, het is een soort haar opslagruimte, maar het is een soort van IKEA-achtige grootte, waardoor ze dus door de jurken laat zien, de schoenen laat zien. Nou, overal heeft ze een verhaal bij. Overal zegt ze, ja, dat was deze show, en dit was deze fan, en dat was dit. Ja, dit is gewoon haar bestaan. Zij leeft hier gewoon dag in dag uit voor. Dus ja, zij kan gewoon daar niet mee stoppen, tenzij het echt niet meer anders gaat. En tenzij het echt niet meer zou lukken. Maar ik denk dat zij echt nog liever zou sterven dan dat ze gewoon van de een op de andere dag gewoon nooit meer kan optreden of het publiek in de ogen kan kijken. Want dat wil ze gewoon heel ze graag. Ze zal het altijd blijven proberen in elk geval. Nou, we gaan nog doorpraten over Celine Dion en over de documentaire tot 6 uur. Dus zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1 app. Ja, en Erik, jij wilde heel graag een plaat laten horen, Love Again. Kan je uitleggen waarom je deze plaat wilde laten horen van haar? Ja, want Love Again is een relatief nieuw liedje van Celine Dion. Ze heeft vorig jaar in een film gespeeld. Om ook nog een beetje een kritische noot te geven. Was niet de beste film aller tijden. Love Again was dat. Dat is een romantische comedy. In de coronatijd opgenomen. Dus zij was nooit in dezelfde ruimte als die hoofdrolspelers. Nou ja, goed, daar heeft ze dus een nummer bij gemaakt. Love Again, ook zo heet die film ook. Dit is de titelsong. En in die documentaire zien we dus nu dat opnameproces. Hoe dat dan ging. En je ziet haar dus echt keer op keer op keer die plaat opnieuw inzingen, want het gaat niet. Dus dan heeft ze het opgenomen, dan slaat de stem steeds over, dan hoor je haar zeggen again, again, again. En dat is super frustrerend. Je ziet dat ze heel hoog in de emotie zit. Nou ja, dan heeft ze die plaat opgenomen, komt ze de dag daarna terug, zegt ze, nee, ik vind het verschrikkelijk, ik wil nog een kans. Staat ze dus weer dat nummer op te nemen. Nou ja, weer de hele dag opnemen. En uiteindelijk is het dus gelukt en is er dus naar tevredenheid is dat nummer gemaakt. En dan komt ze dus thuis en dan krijgt ze dus die grote aanval die we dus waar ik het net over had, dat ze er helemaal in elkaar zakt. Dus ik vind dat nummer krijgt zo'n nieuwe betekenis daardoor dat het echt de Celine Dion is die ze nu is. Ja. En waarvan zij zelf ook zegt van ja, het is gewoon, mensen moeten mij weer opnieuw leren kennen. Dus zijn stem is ook wat anders. Dus daarom vind ik dit zo'n krachtig liedje van het is de Celine Dion van hoe ze nu is. Maar het heeft ook weer gewoon alles van Celine Dion zoals we haar altijd al gewoon kenden. Ja, maar het is niet meer die power ballad met die enorme uithalen die voor je gevoel voor eeuwig duren. Nee. Dat is wat je zei, het is de nieuwe Celine Dion. Ja, en het is allemaal wat kleiner. Dus ik vind het ook wel gewoon het past ook wel bij haar nu. Ja. Nou ja, laten we gaan luisteren. I think I might have feelings for someone I've never met. Let's have a little chat. Rising tides, tears you cry, every night seem never ending. But that's just life. The last goodbye, high and dry, that leaves you empty. You might think your world is ending, but it won't. You might think you need to give up, but you don't. 'Cause you don't have to move a mountain, just keep moving. Every move is a new emotion, and you don't have to find the answers, just keep trying. The sun will rise again, the storm subside again. This is not the end, and you will love again. The wound is healing, and time goes by. Eyes will dry, and you will find someone to heal with. You might think your world is ending, but it won't. You might think you need to give up, but you don't. 'Cause you don't have to move a mountain, just keep moving. Every move is a new emotion, and you don't don't have to move a mountain, just keep moving. Every move is a new emotion. And you don't have to find the answers, just keep trying. The sun will rise again, the storms subside again. But this is now the end, and you in love, you in love, you in love again. Vroege vragen. Ja, mijn gast van vandaag is Erik de Munk van RTL Boulevard. En we hebben het over Celine Dion, want er komt vandaag een nieuwe documentaire over haar uit. Er zijn wat vragen voor je binnengekomen. Santi vraagt zich af, is de documentaire ook een beetje een reclamestunt? Ja, 100%. Kijk, zeker bij die grote Amerikaanse sterren, die doen eigenlijk nooit iets voor niks. Dus of er staat heel veel geld tegenover, of het heeft iets te maken met een comeback, ja, of een commerciële deal, of alles. Nou ja, dat is in het geval van Celine Dion natuurlijk ook. Want zij weet ook, goh, ik wil wel een soort spetterende comeback maken. Dus daarom heeft zij natuurlijk ook, denk ik, zoveel van zichzelf laten zien. Tegenwoordig zitten we in een tijd dat sterren niet meer echt wegkomen met fabeltjes of verhalen. Daar prikt iedereen zo doorheen. Dus Celine Dion dacht ook van, weet je, ik moet nu dit verhaal gewoon vertellen, want ik wil ook gewoon terugkomen. Ze heeft de afgelopen weken ongeveer aan iedereen en zijn moeder een interview gegeven. Ja, we hebben haar natuurlijk jaren niet gezien. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou ja, dat vond ik zelf heel hilarisch, want toen gaf ze een exclusief interview aan de Amerikaanse televisie. Dacht ik, oké, fantastisch. Toen kwam er een exclusief interview voor Australië, een exclusief interview voor Canada, een exclusief interview voor Engeland. Nou, inmiddels hebben we er ongeveer overal gezien. Dus dat is natuurlijk ook in wel de voorbereiding ook. Ik ga even dat die interviews, een paar interviews bekijken. Ik dacht, ze hadden wel één of twee gegeven hebben. Nou, ik ben op een gegeven moment maar gestopt. Ja, overal. Ook gewoon naar kranten. Dat je dacht, je hebt er een dagtaak aan. Precies. Ja. En dan was die grote première nog waar ze dan weer verscheen. Hè, weet je wel, met de kinderen erbij. Dus natuurlijk is het ook een soort reclamespot. Maar goed, ja, ik vind het in het geval van Celine Dion, waar zo'n ziekte probeert ze ook wat meer inzicht in te geven. Ja. Dus in dit geval kunnen we het haar wel vergeven. Maar het is inderdaad, ja, er zit gewoon een plan achter. Want zij wil gewoon terugkomen. Ja. Ze heeft ook al in een van die interviews gezegd, er is al een datum. Hè, dus er is al een moment dat ik weer ga komen. Dus nou, goed, dat kunnen we dus afwachten. Dus het is echt zo'n opgebouwd drietraps raketje dat we dus haar denk ik weer binnenkort gaan zien. En daarbij is misschien ook de naam documentaire. Kijk, we hebben ook de documentaire over de Beckhams gezien, van Taylor Swift. Dat zijn ook, ja, dat noemen ze in Amerika dan een documentaire. Maar we hebben in Nederland misschien ook iets meer een beeld van een documentaire dat er een misstand wordt blootgelegd. Ja. Of dat heel veel pers worden geïnterviewd. Dus ik kan me ook wel deze vraag wel een beetje voorstellen dat, kijk, het is denk ik, het is geen kritisch verhaal waarin er allemaal misstanden naar boven komen en experts worden geïnterviewd. Wat het misschien nog iets meer documentaire maakt, is dat je dus leert over die ziekte. Ja. Maar ja, dat is denk ik ook een beetje anders hoe wij misschien een documentaire zien en dat soms in Amerika zo is. Ja, en wij noemen het in Nederland allemaal documentaire. Daar branden ze zich in Amerika niet eens aan. Daar is het gewoon een film. Dus daar wordt het ook gewoon een film genoemd of een documentaire film. Maar goed, in dit geval, ik heb die vrouw gesproken die hem gemaakt heeft, Irene Taylor. Die mocht ik ook geen documentaire maakster noemen, maar echt filmmaakster. Dus dat is natuurlijk ook een beetje hoe dat is. Kijk, en het is ook, kijk, in dit geval is de ondertoon heel serieus. Dus het is een heftig onderwerp. Maar het is, als je het helemaal plat slaat, is het gewoon entertainment. Want we zien gewoon het leven van een van de grootste zangeressen die we dus hebben. En ja, dat is dus ook wel interessant. Want je ziet dus ook hoe haar huis, hoe haar thuissituatie is. Ze heeft dus nog die kinderen thuis wonen. Ja, en het is dus ook gewoon een kijkje à la de Kardashians. Hoe de rijken der aarde leven. Ja. Dus het is ook gewoon, behalve dat je haar ziekteproces ziet, is het natuurlijk ook, vond ik het heel te gek om te zien hoe ze daar dan leeft in zo'n giga mansion in Las Vegas met fonteinen en zwembaden in de tuin. Dus het is ook gewoon lekker wegkijken. Ja, nou, en over de rijken der aarde gesproken, daar kwam ook nog een vraag over binnen. Van ja, het is natuurlijk ook wel, zij is heel rijk. Dus zij kan ook zo'n privéverpleger betalen bijvoorbeeld. Zij kan ook heel veel goede mensen betalen die haar helpen met fysio enzovoort. Enerzijds natuurlijk, je kan er ook niks aan doen als je rijk bent en beroemd en je wordt ziek. Ja, dan doe je dat natuurlijk ook. Anderzijds, ja, knelt dat misschien ook een beetje? Had jij dat ook toen je dat keek? Ja, nou, ik had het in het begin heel erg. Trouwens, een vraag van Jan om even een shout-out naar Jan. Hallo Jan, goedemorgen. Fijn dat je luistert. Nou ja, dat had ik dus ook. Omdat je dus de documentaire begint ook met Celine Dion. Dat je er meteen in dat huis ziet. Ze heeft een verpleegster tot haar beschikking. De fysiotherapeut staat voor haar klaar. Op een gegeven moment zie je ook een scène dat zij uren te laat terugkomt van een opnamesessie. En dan staat die fysio daar gewoon nog steeds te wachten op haar in haar eigen huis. En dan dat denk gebeurt je het echt niet. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Als je dan je afspraak hebt gemist. Of, nou ja, dat is natuurlijk gewoon heel heftig. Dus dat natuurlijk, zij is onwijs, heeft onwijze voorsprong op andere mensen. Maar goed, aan de andere kant, wat jij ook al zei, ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Die situatie zit zij in en daar hangt ook wel veel van haar af. Dus er hangt natuurlijk ook heel veel van dat herstel af. Ja. Dat zij relatief snel weer een beetje in het zadel wordt geholpen. Dus ja, ze heeft heel veel geld en ze kan zich dat veroorloven. Maar er is ook er zit natuurlijk ook een machine achter, ja, die toch wel zou willen dat zij weer gaat optreden. Ze is natuurlijk ook gewoon ondernemer. Precies. Die, dus allemaal mensen voor haar heeft werken. Ja, ja. Dus het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. Maar ik begrijp wel echt, en zeker mensen die wellicht ditzelfde hebben of een andere aandoening. Ja, het is gewoon. Maar dat vind ik altijd. Het is natuurlijk heel oneerlijk op de wereld. En dat vind ik in dit geval ook. Als je daar echt mee zit en je kunt bijvoorbeeld nooit meer werken, of je hebt een heel veel moeite met behandeling of wat dan ook. Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Dus ik snap dat het in dat geval frustrerend kan zijn om dit te zien. Ja, dat kan ik echt helemaal begrijpen. Ja. Diana Kort die stelde nog de vraag, is het erfelijk en maakt zich zorgen om haar kinderen? Nou, we hebben net even thuis de plaats zitten googelen of het erfelijk is. Dat is het wel. Maar ik denk dat ik ben ook vooral erg benieuwd naar, zien we daar iets van in de documentaire? Dat ze zich zorgen maakt om haar kinderen? Ja, of haar kinderen om haar? Ja. Nou ja, er wordt in die documentaire niks benoemd over erfelijk of dat het in haar familie zit. Dus dat is niet duidelijk of het daarmee te maken heeft. In ieder geval niemand in haar eigen familie heeft er, voor zover zij weet, iets mee te maken gehad. Haar kinderen zie je dus wel gewoon. Ze heeft dus drie kinderen, één volwassen, echt een volwassen zoon. Die woont niet meer thuis. Die zie je dus af en toe voorbij komen. Maar ze heeft dus nog twee wat jongere kinderen, tieners. Ja, die wonen dus wel in huis. Maar dat zijn echt gewoon typische tienerjongens. Dus je ziet er eentje gewoon de hele tijd gamen. Ja. En Celine komt er dan af en toe een beetje bij. Dus dat vind mag ik ook. Celine Dion wel je moeder zijn. Maar ja, dan ben je. Ja. Je bent dus nog gewoon een puber. Ja, en wel gewoon ook weer bizar hoor. Want ze zegt, ja, ik ga heel even bij mijn zoon even gedag zeggen. Want ik zie hem de rest van de dag niet meer. Nou, dan komt ze dus zo'n kamer binnen. Het lijkt een soort van een gokhal, vond ik het. Met allemaal. Ja, van die machines en gameapparaten. Dat ik dacht, nou, dat is natuurlijk ongelooflijk. En dan zag je dus een van die zoons daar zitten in. Nou ja, je echt denkt, nou, dat is ongelooflijk. Dat zouden wij op de kermis zien. Maar dat is gewoon bij haar thuis. Maar goed, die jongens zijn daar gewoon heel erg wel aan gewend. En die zijn, het is natuurlijk hun moeder. En ze maken zich zorgen om haar. Ze komen niet per se heel veel aan het woord. Je ziet ze af en toe. Maar ik denk wel dat zij zich heel veel zorgen hebben gemaakt. Want het was ook echt een hele tijd niet duidelijk of ze het zou halen of wat het precies zou zijn. Dus ja, ik denk dat zij het wel heel zwaar hebben gehad met elkaar. En nog even een vraag van mezelf eigenlijk, om even terug te komen wat je eerder zei. Je zei dat je die filmmaker, die wil geen documentairemaker genoemd worden, maar je hebt de filmmaker geïnterviewd. Hoe was dat? Ja, vond ik heel erg te gek. Het is wel inderdaad super Amerikaans. Dus het is wel dat je denkt, elke vraag die je stelt komt vrij, blijft heel erg op de oppervlakte. Dus dat ze heel erg vanuit Celine Dion sprak. Ik zei de hele tijd van, hoe was dit voor jou? Of hoe was dit voor jou? Ja, Celine was zo fantastisch en Celine was zo dit. En goed, dat ik dan denk, oké. Maar zij was gewoon heel erg vereerd. Ze heeft haar een jaar gevolgd. Hè? Dus ze mocht gewoon een jaar lang in dat hele, in het leven van Celine Dion mocht ze dus duiken. Dat is natuurlijk, ik zou willen dat ik het was. Ja, natuurlijk ook fantastisch. Dat is natuurlijk de droom voor dat soort filmmakers. En wat zij dus ook vertelde. Kijk, het soort pareltje is in die documentaire is, dat zei ik dus al eerder, dat zij dus zo die aanval krijgt. Ja, dat zij daar dus gewoon bij was. Dat is natuurlijk, hoe heftig ook, maar als een filmmaker of documentairemaker is dat natuurlijk de droom. Dat als het onderwerp waar het over gaat, als dat voor je ogen afspeelt en de hoofdpersoon zegt ook nog eens gewoon, ja, ga maar door, laat de camera's maar draaien. Ja, dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Dus zij heeft vooral heel veel veren en pluimen voor Celine, dat ze het allemaal heeft mogen doen. Ja, voor de rest is die Irene Taylor natuurlijk ook gewoon, die moest natuurlijk ook in haar handen knijpen. Of dat ze dacht, oké, dit mag ik gewoon doen. Je merkt aan alles dat het voor haar heel speciaal is, maar ook wat ik zei, op zijn Amerikaans. Dus het is allemaal heel showy. Ja, Nou ja, we hebben nog een half uurtje ongeveer, een klein half uurtje om er even door te praten over de carrière van Celine Dion. Zit je thuis te luisteren en heb jij vragen, dan kan je die insturen via de gratis NPO Radio 1 app. En aan het eind van de uitzending hebben we nog even een moment om die vragen voor te leggen aan mijn gast van vandaag, Erik de Munk van RTL Boulevard. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, dit is Vroeg van vrijdag. Nee, vrijdag. Dat is helemaal niet vrijdag. Ik zie Vroeg vrijdag. Dat gaat in mijn hoofd helemaal mis. Nee, het is dinsdag, lieve mensen, lieve luisteraars. Het is dinsdag 25 juni en dit is Vroeg. En we hebben het over de documentaire I Am Celine Dion. Voor de mensen die nu inschakelen. Die nu in de auto zijn gestapt onderweg naar hun werk. En nou ja, mijn gast van vandaag is Erik de Munk van RTL Boulevard. Hij heeft de documentaire meerdere keren gezien. En we gaan het even ook over haar carrière hebben. We hebben net de documentaire besproken en haar ziekte. En we gaan hier over doorpraten. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, en ik vind het ook heel fijn om even een lekkere opfrisser te laten horen. Om even te laten horen voordat we hier over door gaan praten wat haar grootste hits zijn en hoe die ook weer klonken. Misschien voor de mensen die het weggezakt is, of voor de jongere mensen die misschien niet helemaal realiseren dat bepaalde hits van Celine Dion zijn. Ik denk dat de meeste mensen nu alweer even weer weten wie deze vrouw is. En dat ze ook wel in echt de topcategorie valt, toch? Ja, dat kan ze ik heeft, wel zeggen. Ja, ik zat ook even snel in mijn telefoon nog even te googlen. Ze heeft dus 250 miljoen albums verkocht in haar carrière. Nou, dat is ongelooflijk. Ze komt oorspronkelijk uit Canada. Daar is ze de best verkopende artiest aller tijden. Ja, en als je dan dit allemaal voorbij hoort komen, en dan is het ook nog maar een soort van topje van de ijsberg. Hè? Want dit zijn echt een aantal van haar grote hits. Maar ja, ze heeft albums volgezongen en ja, het houdt eigenlijk maar gewoon niet op. Nee, ik denk dat de meeste mensen haar, of misschien is haar grootste hit wel My Heart Will Go On, maar ze is veel meer dan dat. 100%, ja. My Heart Will Go On was dat nummer van Titanic. Overigens, grappig, dat wilde ze eigenlijk helemaal niet doen, want ze had, wil geen film, soundtrack, zingen, nee, hou op, laat me met rust. Goed, heeft ze uiteindelijk toegedaan en dat heeft er echt weer een hele nieuwe categorie fans opgeleverd. Gewoon jonge mensen. Maar ze is inderdaad al sinds gewoon de jaren 80, sinds dus het Songfestival, wat ze dus heeft gewonnen in 1988... is zij niet meer weg te denken uit een beetje afdeling Sky Radio was het heel lang. Hè? Dus een beetje dat verzwijmelen. Als je een romantische avond had, dan zette je Celine Dion aan. Ja, dat is gewoon best wel een lange tijd een onwijs succesnummer voor haar geweest. Dus dat is... Ja. Kijk, nu zitten we in een andere fase. Is het veel meer de Adele, Billie Eilish. Weet je, we hebben zangeressen die echt een verhaal willen vertellen. Die veel meer een soort van girl next door. De wat meer gewone zangers en zangeressen zijn. Maar in die tijd van Celine had je echt nog die grote diva's. Die onbereikbare zangeressen. Die grote sterren, maar met die fantastische, met dat stemgeluid, wat eigenlijk niemand toen had. Ja, en je noemde het echt al even, het Songfestival. Kijk, ze is Canadees. Ja. Dus hoe is zij? Want zij is uiteindelijk voor Zwitserland heeft ze meegedaan. Vertel, hoe is dat gebeurd? Ja, dat was natuurlijk dit jaar hadden we dus eindelijk weer een winnaar uit Zwitserland. Nou, toen kwam dus de hele tijd. Ja, de vorige keer dat we hebben gewonnen met Zwitserland was 1988 Celine Dion. Nou ja, dat is andere 1988. Iedereen heeft nu over voetbal, maar ja, nee, ook heel belangrijk mensen. Zeker. Maar ik zou bij 1988 altijd denken aan Celine Dion. Nou ja, het was dus zo. Zwitserland had gewoon al best wel een tijdje niet gewonnen en die dachten: nou, wij willen gewoon een knaller van een act neerzetten. Kijk, en de regels van het Eurovision Songfestival waren toen, en het is eigenlijk nooit veranderd. Iedereen mag meedoen. Dus je kunt gewoon alle nationaliteiten voor andere landen. Maakt allemaal niks uit. Dus zij dachten gewoon Celine Dion. Die was toen nog helemaal in het begin van haar carrière. Haar naam zong wel een beetje rond. Dus zij was al wel iemand aan het worden in de muziekindustrie. Toen dacht zij, nou, daar moeten we bij wezen. Toen heeft zij gewoon gezegd, nou, wil ik gewoon prima doen. Dus zij ging daar optreden tijdens dat Eurovisie Songfestival. Had helemaal niks van een band met Zwitserland. Wist eigenlijk vrij weinig vanaf, behalve dat er gewoon bergen waren. Goed, ze komt uit Canada, dus ze was wel wat gewend. Nou ja, en dat was het dus gewoon. En sindsdien is zij dus ook in Zwitserland een soort icoon geworden. Ja. Terwijl ze natuurlijk eigenlijk niks verder rest met Zwitserland te maken heeft gehad. En ook... Het is ook heel gek, want nu dus dat we het weer over Zwitserland hebben... met het Songfestival dit jaar, dat je dan denkt... Hè, Celine Dion, het is ook, je kunt je gewoon eigenlijk helemaal niet meer voorstellen. Maar zij is dus dankzij dat Songfestival... ja, was zij gewoon in één keer een soort wereldwijd icoon. Overigens had ze bijna niet gewonnen. Hè. Het was echt... Ja, was het spannend? Het was geloof ik één of twee, een paar puntjes verschil met Groot-Brittannië. Maar goed, dat doet er verder niet meer toe. Ze heeft gewonnen en dat is nu voor eeuwig een stukje geschiedenis. Ja, en de zanger die nu won, Nemo of Nemo ook, weet echt niet hoe je het in het Zwitsers uitspreekt, die bracht ook een ode aan haar, toch? Ja. Tijdens een optreden. Ja, omdat je natuurlijk... hij ging zich helemaal een soort van... ja, diva-like, of dat is natuurlijk niet helemaal, maar het was een soort knipoog naar Celine Dion. En die grootheid van haar, dat wilde hij toch een beetje laten zien. Ja, ja, en ik moet ook wel zeggen... kijk, zij is natuurlijk een enorme diva, dat heb ik heel vaak gezegd. Maar dat past natuurlijk ook wel heel goed bij het Songfestival. Was het ook een droom van haar om ooit mee te doen? Nou ja, ze heeft dat zeg maar nooit zo uitgesproken... maar het was gewoon wel haar grote droom om... dat zie je dus in die documentaire ook, om gewoon mensen te entertainen. Ja, dus ze wilde een zangeres worden. Nee, ze wilde gewoon een van de grootste der aarde worden. En ja, daarom vind ik haar ook gewoon zo leuk. Als je haar in interviews ziet of je de ene keer denk je... nou, die vrouw is gewoon helemaal koekiewoekie. Die is gewoon knotsgek, die is niet goed bij haar hoofd. Maar aan de andere kant, ze neemt het wel heel serieus. Dus het is wel echt dat ze zegt, dit is mijn vak... Dit is wat ik wilde doen. Dus ja, ik vind dat ergens wel gewoon... Zij wilde gewoon altijd gewoon voor die grote massa's mensen optreden. Ze wilde bombastische, grote muziek maken. Wat impact zou hebben. Ja, dus wat dat betreft vind ik het wel gewoon echt te gek dat dat haar gelukt is. En dat ze dat ook wil blijven doen. Dus ja, en je hebt ook bij Celine Dion, heb ik al vaker gezegd... maar twee groepen, hè. Dus of je vindt haar gewoon fantastisch. Dus je vindt dat je denkt, oh, dat stemgeluid... het voelt alsof er een engeltje is neergedaald vanuit de hemel... en daar is ze, het is Celine Dion. Maar je hebt natuurlijk ook een andere groep mensen... die vinden het gewoon verschrikkelijk. Die vinden het echt kattengejank, kunnen het niet aanhoren. Dus Celine Dion is echt wel een soort van... You love it or hate it. Dat is het echt. En ook dat mensen soms zeggen van... nou, die vrouw is helemaal niet goed bij haar hoofd. Kan ik begrijpen. Terwijl als je daar gewoon een beetje doorheen kijkt... dan denk ik, ja, zij is gewoon showbiz. Want ze weet gewoon hoe ze mensen die haar interviewen moet bespelen. Ze weet hoe ze de fans moet bespelen. Ze weet hoe ze de social media moet doen. Ze heeft een fantastische stijl. Een paar maanden geleden stond ze ook in de Vogue. Dat je denkt, nou ja, dan is ze ook een soort mode-icoon. Dus ja, eigenlijk tikt ze gewoon alle boxjes aan... van wat je als superster moet hebben. Alleen ja, dat stemgeluid, ja, dat is gewoon voor sommige mensen... Ja, gewoon lastig. Ja, dus in 1988 was dit denk ik haar doorbraak in Europa. In elk geval laten we even een heel klein stukje luisteren... van haar Eurovisie-nummer. Ja, je zei het al even, sommige mensen vinden het kattengejank, vinden het vreselijk, anderen vinden het prachtig. Je noemde ook al even dat ze knotsgek is. Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat juist is waarom ik haar zo geweldig vind. In interviews kan ze soms hele gekke bek trekken, rare dingen doen, heel onverwachts uit de hoek komen. Niet misschien op een pesterige of echt ontregelende manier, maar wel dat ik denk, ze heeft echt helemaal scheid aan alles. Ja. Is er een moment waarvan jij zegt, oh, daar moet ik dan heel erg aan denken, aan hoe gek zij kan zijn in interviews of misschien zit er ook wel iets in die documentaire of in andere documentaires. Nou ja, wat het een beetje is, kijk, Je hebt natuurlijk heel veel bekende mensen. In Amerika is dat sowieso vrij normaal om een showtje neer te zetten. Dus dat je acteurs en actrices bijvoorbeeld, die blijven maar gewoon acteren. En dan denk je eigenlijk, ja, naar wie zit ik nou te kijken? Of naar wat zit ik nou te kijken? Ik zie een act, ik zie een showtje. Maar bij Celine Dion, ik weet nog bijvoorbeeld bij Oprah optredens waar ze dan kwam, dat ze dan bijvoorbeeld in één keer, dan werd ze gewoon geïnterviewd en dan ging ze uit het niets in één keer zingen. Ja, en dat is wat je in deze documentaire ook ziet, dat ik dan denk, oké, we weten het, Celine, je bent zangeres, ja, dat weten we. En dan zit ze dus gewoon iets te vertellen en dan in één keer begint ze weer te zingen, dat ik denk, oké. En ook dat ze tijdens de interviews die ze dus nu gaf voor deze documentaire, er is een stukje in een Amerikaans interview dat ze begint te huilen, dan krijgt ze zo'n doosje Kleenex aangereikt van de interviewster, dan geeft ze, die wil dan ook een Kleenex, biedt ze meteen excuses aan, ik ben beter opgevoed dan dit. Dus ik denk dat het gewoon bij Celine Dion heel erg is dat ze zichzelf is. En dat is heel erg over de top. Dat is echt heel extreem. Dat je soms echt denkt, Celine Dion, ben jij echt? Maar dat is wel echt hoe zij is. En ik denk dat dat dus juist haar kracht is. Ja, en het verandert ook gewoon eigenlijk niet. Want als je dus deze stem hoort, dus nu bij dat Songfestival al die jaren daarna, dat is eigenlijk hoe ze altijd heeft gezongen, hoe ze altijd geweest is. Maar ook hoe zij in die interviews heeft gestaan. Want ze heeft altijd, is heel openhartig geweest. Ze heeft altijd gezegd, ik leef voor mijn fans. Ik ben er voor de fans en ik ben ook gewoon goed. Want dat vind ik ook wel te gek aan Celine Dion. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen, of dat nou zangers of zangeressen zijn, of acteurs of actrices, of mensen zeggen van, ja, het is me een beetje aankomen waaien en ik vind mezelf eigenlijk helemaal niet echt supergoed. Maar ja, dat heeft zij helemaal niet. Zij zegt ook gewoon, ja, ik ben ook gewoon fantastisch en ik heb ook gewoon een strot waar je u tegen zegt. En ik wilde dit allemaal heel graag. En je ziet daar ook, daar moet ik ook om lachen, vroeger had je dan van die grote concerten met verschillende divas. Hè? Dus had je Celine en Mariah Carey en Cher. Ja, en dan zie je Celine Dion gewoon iedereen willen overschreeuwen bijna. Dan denk ik, ja, dat snap ik ook wel. Want zij wil gewoon laten zien dat ze de beste is. Dat vindt zij ook van zichzelf, denk ik. Ja, waarom zou je dat ook niet doen? Als je gewoon zo fantastisch bent en zo in jezelf gelooft, denk ik, applaus. Ja, maar laten we eerlijk zijn, zij overtreft ook wel mensen als een Mariah Carey, toch? Ja, absoluut. Nou, het is sowieso qua... ze doet alles live. Precies, qua bereik, qua stem sowieso. Ja. Maar ze werkt ook gewoon altijd aan haar imago. En dat is natuurlijk ook... Ja, dat is natuurlijk ook een beetje die generatie sterren die we nog hebben. Hè? Dus dat is een Mariah Carey, maar een Celine Dion, een Cher, een Madonna. Kijk, dat is natuurlijk een bepaald slag zangeressen die we gewoon niet meer zo goed hebben. Kijk, want enerzijds teren zij nog heel erg op die oude successen. En weten zij natuurlijk ook van, ja, als we daarmee stoppen of als we er niet meer zijn, dan zijn we er ook niet meer. Dan ben je ze best wel snel vergeten. Waarin zijn ze daarin echt anders dan de huidige generatie grote artiesten? Kijk, wat je bijvoorbeeld hebt bij een Adele, een Billie Eilish, een Lady Gaga zelf bijvoorbeeld. Kijk, dat voelt gewoon veel dichterbij. Dat komt natuurlijk door social media, doordat we TikTok, noem het allemaal maar op. Het voelt gewoon alsof of ze in onze telefoon staan. Dat is letterlijk, komen ze ook via onze telefoon binnen. Dus dat is veel meer, we hebben een veel korter lijntje. Weet je, ze doen dan allemaal vragen en antwoord op de Instagram, ik noem maar iets. Dus het voelt erg alsof we ze kennen en of we ze ook kunnen bereiken. Is natuurlijk nog steeds niet zo, maar goed, zo voelt het. Ja, ja. En die hele categorie Celine Dion, Tina Turner, die vorig jaar overleed. Ja, dat was nog echt die grote statuur. Weet je, dat als jij die sterren wilde zien, dan moest je daarvoor naar een stadion. Dan moest je een kaartje kopen voor een concert. Dus het was veel meer, het was een veel grotere afstand, ja, van zo'n zanger of zangeres tot de fanbase, tot het publiek. Dus dat is natuurlijk wel iets. En je had toen vroeger ook nog echt die hitlijsten. Weet je wel, die hitparades. Ja, dat is natuurlijk tegenwoordig ook niet meer zo. Het is allemaal veel meer makkelijker geworden. Een beetje steeds snellere muziek, snellere hits. Persoonlijk vind ik het ook veel meer op elkaar lijken. Het is natuurlijk steeds meer hetzelfde. Maar goed, Celine is dus nog echt wel van die oude stempel, die dat ook allemaal wil doen. Dus die ook gewoon alles live wil doen. Die dat ook. Kijk, ze heeft natuurlijk ook een publiek dat al wat ouder is. Weet je, dus zij wil dat ook gewoon voor die mensen neerzetten. Dus dat is denk ik ook wel een groot verschil met de muziek van nu. Maar ja, en aan de andere kant heb je natuurlijk ook weer gewoon een nieuwe generatie. Ik bedoel, Adele, ja, die is ook zo'n soort buitencategorie. Ja. Ik bedoel, die doet ook alles live. Die heeft natuurlijk ook heel veel gedoe met de gezondheid gehad. Omdat zij juist die shows wilde maken om zoals zij het zelf ervaart. Dus gewoon live, goed. Het moet een show zijn. Dus je hebt natuurlijk ook wel gewoon... Je hebt gewoon een soort buitencategorie zangeressen. Ja, en die echt die sterrenstatus en misschien wel dat bijna godlike-achtige... Die achtere sfeer is natuurlijk ook wat minder wat je zei... als mensen ook eerlijk op social media soms wel delen. Of zeggen, nou, ik heb hier ook struggles mee. Of ik heb ook gewoon hartzeer. Of ik heb ook soms een periode waarin ik niet goed in mijn vel zit. Dat is denk ik wat je nu iets meer ziet. Ja. Is dat ook misschien juist iets goeds? Dat je niet meer zo iemand enorm op een voetstuk hebt staan... en denkt van, oh, Celine Dion is echt een soort enorme status, een soort god. Ja, dat brokkelt ook een beetje af. Ja. Misschien is dat ook wel goed voor de fans. Dat brokkelt totaal af. En maar dat zie je dus ook in die documentaire... waarin dus Celine Dion dat Instagram-filmpje op moest nemen. Weet je, waarin ze dus tegen haar fans ging zeggen wat er aan de hand was. Niet meer, ja. En dat kostte haar heel veel moeite. Maar juist inderdaad omdat zij zo'n soort imago had... en dat hoog wilde houden. En dat is natuurlijk gelukkig komen we in een tijd... waarin we dat steeds minder zien. Ja. Dus dat we steeds meer zien dat... oh ja, sterren zijn ook gewoon echte mensen. Precies. En dat is natuurlijk ook dus gewoon... het past ook bij deze tijd. Precies, het past heel erg bij deze tijd. En ook wel gewoon, kijk, dan hou je natuurlijk ook weer... ja, maar ja, je hebt al het geld van de wereld... Hè? Natuurlijk, maar ik vind het inderdaad ook overstijgend... dat dus juist een Celine Dion, want dat zegt ze ook in de documentaire... hoe bizar is het dat een ziekte die één of de twee mensen op de miljoen... die dat krijgen, dat bij Celine Dion is. En dan zij zegt, ik vind dat niet, ik vind mezelf niet zielig. Alleen het is natuurlijk wel... ja, het geeft wel gewoon aan dat het inderdaad gewoon het mensen kan iedereen zijn. Iedereen kan ook het, Celine Dion kan precies, het krijgen. En iedereen kan ook gewoon morgen dood neervallen. Dus dat is natuurlijk wel goed dat zij dat allemaal laat zien. En ze zegt dat ook dus niet. Hè, van nou ja, oh, wat erg dat ik het ben en dat die en die het niet waren. Helemaal niet. Zij neemt het gewoon zoals het is en probeert er het beste van te maken. Door die ziekte, dat stiff person syndrome, heeft ze dus ook heel erg last van haar stembanden. Dat ze die minder goed kan controleren. Je zei net ook al even van ja, die grote uithalen en dat wat we van haar kennen. Dat gaat gewoon niet meer lukken, ook die grote optredens. Is het misschien een idee dat ze gewoon bijvoorbeeld in kleine setting... iets meer akoestische versies van haar nummers laat horen? Of dat je zegt, van ja, misschien gewoon een nieuw repertoire van haar? Of zeg je, dat past niet bij haar, dat gaat ze niet doen? Dat ze is of die grote ster, die grote diva of niet? Of denk je, misschien dat ze die kleine zaaltjes nog wel ingaat... met een aangepast repertoire? Ja. Nou, ik denk dat het voor Celine Dion zelf... dat het echt nog een soort van mindset is... die ze gewoon waar ze een soort acceptatie in moet vinden. Want dat zegt ze zelf ook hè, in die documentaire of in die film. Zegt ze ook van, ik ben Celine Dion. Maar wie is nou eigenlijk Celine Dion? Want het was natuurlijk heel lang de Celine Dion van die uithalen... van dat bombastische stemgeluid. Zij zegt ook, mensen moeten mij gewoon opnieuw leren kennen. Dus zij moet zelf ook een beetje kijken van, goh, wat ga ik doen? Ik denk dat het supergoed zou werken als zij gewoon in wat kleinere... zaaltjes optreden, ook gezien het feit dat haar leven waarschijnlijk gewoon heel onvoorspelbaar gaat zijn. Dus als je dan een concert last minute af moet zeggen, dan is het natuurlijk echt wel makkelijker om Paradiso af te zeggen dan de Ziggo Dome, noem maar iets, of de Arena. Dus ik denk dat het voor haar sowieso een stap is. Maar goed, aan de andere kant denk ik ook, en dat is dus nu wat Celine Dion heeft aangekondigd. Ze zegt, er is een datum waar ik weer ga optreden. Ja, en er zijn dus, dit is een totaal niet journalistiek onderlegd of iets. Het is een keiharde roddel, maar het is wel een heel heftige roddel. Hardnekkige roddel dat Celine Dion haar opwachting weer gaat maken... bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Vertel daar eens wat meer over. Nou ja, zij heeft dus in een Amerikaans interview gezegd... ik ga binnenkort weer optreden. Ze heeft ook gezegd in een interview met The Vogue onlangs... dat ze ik wil de Eiffeltoren weer heel graag zien. Want dat is een eikpunt. Dus er zijn verschillende aanwijzingen. Ze heeft in 1996 in Atlanta heeft ze ook al de openingsceremonie gedaan. Dus van ze gooit er vast wat kruimeltjes. Precies. Ja. Ja, ze heeft natuurlijk heel veel Frans gezongen. Hè. Ze heeft echt een hele geschiedenis met Parijs, Frankrijk. Dus ik denk ook, het zou natuurlijk heel goed kunnen. 26 juli is die openingsceremonie. Ik denk dat het echt wel legitiem zou zijn. Juist ook omdat ze dan doet ze één nummer... of ze doet een medley of ze doet twee nummers. Maar je kunt natuurlijk heel makkelijk dat valt te overzien. Weet je, daar kun je naartoe werken. En dan kan ze gewoon een soort spetterende comeback maken... op het wereldtoneel. Want iedereen kijkt daarnaar, naar die openingsceremonie van de Spelen. Dus het zou eigenlijk gewoon... Het kan eigenlijk bijna niet anders dan dat ze daar weer komt. En ik denk dus dat het dat misschien ook gaat worden. Dus dat ze niet meer... Ja, dat ze niet meer gewoon de hele wereld overgaat jarenlang met zo'n toenemen. Dat ze dan bijvoorbeeld op speciale events komt. Weet je, zoals bij de Grammy Awards dit jaar is ze ook alweer geweest. Dat ze gewoon bij dat soort momenten komt om nog in de kijker ja, zichzelf in de kijker te spelen, maar dat ze qua optredens het gewoon wat rustiger aandoet. En zeker omdat zij dus, kijk, Celine Dion zal nooit gaan playbacken. Dus ze zullen haar altijd gewoon live op zien treden. Ja, en als dat dan gewoon niet meer zo goed gaat, of ze houdt het niet zo lang meer vol. Ja, dan moet het met dat soort events. Ja, en ik denk ook dat dat één nummer. Precies. Ja, en dat is natuurlijk ook wel een beetje hoe dat is. Kijk, Adele geeft nu ook weer van die gigagrote concerten. Ik snap het, want het is natuurlijk, ja, het is gewoon heel snel geld verdienen en commercieel gezien heel interessant. Alleen, ja, zo'n stemgeluid leent zich natuurlijk uitermate goed voor juist die intieme plekjes en intieme settingen. Dus ja, het zou natuurlijk gewoon prima kunnen op termijn. Nou, we hebben het over Celine Dion, dus het kan niet anders dat we ook wat nummers van haar draaien. We hebben er nog maar één gehoord, dus ik wil nog heel even er één laten horen, in elk geval een deel ervan. En ik zat even te kijken in al haar nummers, zijn er heel erg veel, zoals we ook al meerdere keren hebben benoemd. Maar ik dacht, I drove all night. Ja. Het is wel al ochtend en omdat het zomer is al licht, maar ik dacht, dat past nog wel redelijk bij deze vroege ochtend. Dus laten we hier in elk geval nog een stukje van luisteren. En mocht je nog vragen hebben, er zijn straks nog een paar minuutjes op de klok. Dus stuur ze vooral in. I drove all night van Celine Dion. We gaan nog even naar een aantal vragen van luisteraars. Vroege vragen. Ja, de vroege vraag. Want mijn gast van vandaag is Erik de Munk van RTL Boulevard. En we hebben het over Celine Dion. Naar aanleiding van de documentaire die over haar uitkomt vandaag. En over de ziekte die ze heeft. Nou, we hebben nog 3 minuten op de klok. Dus we rammen er even nog 2 vragen door. Peter die vraagt zich af. Ja, is deze docu ook voor mij? Ik ben geen enorme Celine Dion fan. Ik vind het wel leuk. Maar is het dan ook boeiend om te zien? Of is het echt een fan-docu? Nee, het is absoluut geen fan-docu. Dus ja, hij is absoluut de moeite waard. Kijk, ik heb al heel veel documentaires gezien over supersterren. Ja, en dat is eigenlijk gewoon dat je denkt, oké, een soort Wikipedia-pagina met wat is er nou eigenlijk precies gebeurd en wat zijn de grote hits. Dus dit is echt wel een buitencategorie daarvan. Hoewel, er zit heel veel muziek van Celine Dion in. Dus als je dat niet per se aan kunt horen, ja, dan moet je daar even doorheen scrollen. Maar het is inderdaad gewoon een verhaal van hoe iemand als kind als superster wilde worden, dat uiteindelijk bereikt heeft. En dan nu op een vrij abrupte wijze zo in de lappenmand terecht is gekomen. Dus het is ook gewoon een soort tragisch verhaal. Dus ik zou hem zeker ook aanraden voor mensen die geen superfan zijn. Ja, dat is ook gewoon een interessant inkijkje. En een vraag die ik heel veel binnen zag komen, de hele uitzending onder andere van Annelies, maar ook van Diana Kort en nog wel heel veel anderen die zeggen van ja, gaat ze weer optreden? Je noemde net al even dat er geruchten gaan dat ze misschien gaat optreden bij de Olympische Spelen. Maar denk je dat we haar nog weer gaan zien echt op dat grote podium met zo'n grote show? Of zeg je nou, je moet meer denken aan een soort Paradiso-akoestische showtjes? Nee, het is Celine Dion, dus ik denk dat ze voor het beste van het beste en het hoogste van het hoogste gaat. Dat zegt ze ook. Hè. Ze zegt ook al, als ik niet meer super dramatisch, wat ze natuurlijk ook is. Hè. Ze heeft echt een fantastisch ontwikkeld gevoel voor drama. Ze zegt ook, als ik niet kan lopen, dan kruip ik. Ja, dus ze komt gewoon echt alweer op dat podium. We gaan haar echt wel zien. Dus of het nou een grote wereldtournee is, dat weet ik niet. Of dat we allemaal massaal naar haar toe moeten in Las Vegas. Zou natuurlijk ook kunnen, hè, ja, dat ze daar dat gewoon op één plek doet. Precies, dat ze heeft ze natuurlijk vaker gedaan. Dus nee, we zijn niet van haar af. En we zijn ook niet, ik denk echt niet dat het allemaal heel kleinschalig gaat worden. Want het is Celine Dion en die is larger than life. Ja, dus als ze niet kan rennen, gaat ze lopen. En als ze niet kan lopen, gaat ze kruipen. Ja, dus, dat is het. Dat heeft ze echt zo gezegd. En ik geloof dat ook 100% bij haar. Ja. Nou ja, dan gaan we het gewoon afwachten. En voor nu kunnen we in elk geval de documentaire zien. Dus ga dat vooral zien. Het is een grote aanrader. Dit was in elk geval vroeg van dinsdag 25 juni. Dit was een vroeg over Celine Dion samen met Erik de Munk van RTL Boulevard. Heel erg fijn dat je dag met mij wilde beginnen. En ook met ons, de luisteraars. Nou, het programma zit weer op. Je kan hem terugluisteren als podcast. En morgen zit mijn collega Jan van Poppel weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO